NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Ja, minder eten. Ja, meer bewegen. Maar was het maar zo makkelijk. 450.000 kinderen in Nederland zijn te zwaar. Met een dieet ben je er niet. En wat extra sport. Kijk dus maar eens naar het hele gezin. De familie, de school, de buurt, de financiën, scheidingen. Misschien is er dan kans op resultaat. En vandaag eerst het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Oude politiegegevens worden langer bewaard, zodat ze kunnen worden gebruikt in cold case onderzoeken. Nu moeten die gegevens na 5 jaar worden vernietigd, maar volgens minister Grapperhaus is dat te snel. De minister steunt de aanpak van korpschef Akerboom van de Nationale Politie. Die heeft besloten dat informatie die nog niet eerder in het onderzoek was betrokken niet mag worden vernietigd. De korpschef gaat daarmee in tegen de wet, maar dat is volgens de minister geoorloofd. Grapperhaus werkt nu aan een aanpassing van de wet. Er is een lichaam gevonden in het wrak van het vliegtuig waarmee de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is neergestort. Het toestel werd gisterochtend gevonden op de bodem van het kanaal in de buurt van het eiland Guernsey. Onderzoekers weten nog niet of het gaat om het lichaam van Sala of om de piloot van het toestel. De VRT sprak eerder met het Belgische schippersbedrijf dat het toestel vond. Momenteel is er nog niets echt duidelijk. Wij wachten op het volgende tij om te kunnen nogmaals duiken met onze robot om verdere identificatie te kunnen doen. En later misschien op vraag van AIB ook te kunnen overgaan tot de berging van het vliegtuig. 2 weken geleden verdween het vliegtuig met Sala boven het kanaal van de radar. Ook Nederland erkent oppositieleider Guaido als interim-president van Venezuela. Andere EU-landen hebben dat ook al gedaan, maar sommigen weigeren. Ondanks alle protesten weigert de zittende president Maduro nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Rusland vindt de erkenning van Guaido inmenging. Paus Franciscus is groots ontvangen in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de eerste keer dat een paus daar op bezoek is. De paus zal onder meer religieuze leiders toespreken en voorgaan in een mis in Abu Dhabi. Verzekeraar Vivat doet niet genoeg om terrorismefinanciering te voorkomen. Zo blijkt volgens het FD uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Vivat zou ernstig tekortschieten bij de controle van personen en organisaties tegen wie mogelijk sancties zijn ingesteld door de VN of de EU. De VVD in Rijswijk is uit de coalitie gestapt vanwege klimaatmaatregelen. Coalitiepartners GroenLinks en de lokale partij Wij Rijswijk willen dat de plannen snel worden aangenomen in de gemeenteraad. Maar de VVD vindt dat veel te snel, zegt fractievoorzitter Sleddering. Haastig, het spoed is zelden goed, ook hier. Goed nadenken, er wordt nog heel veel gerekend. Al die verhalen in de media en ook in de kranten en ook in de politiek geven enorm veel onrust bij de burgers, ook in onze stad. En daarom vinden wij het verstandig om een adempauze te nemen en even te wachten tot er een landelijk akkoord is over het klimaat en de energietransitie. Het besluit van de VVD om de landelijke discussie over het klimaatakkoord af te wachten wordt gesteund door de oppositie in Rijswijk. De Turkse president Erdogan heeft oppositiepartij HDP een terroristische organisatie genoemd. Hij zegt dat de partij ook banden heeft met de Koerdische terreurorganisatie PKK. Bij de laatste landelijke verkiezingen stemden 6 miljoen Turken op oppositiepartij HDP. Dat is meer dan 12% van alle stemmen. De partij zit in het nationale parlement en komt vooral op voor de Koerden. De afgelopen jaren zijn tientallen politici van die oppositiepartij vervolgd en vervangen door staatsambtenaren van Erdogans partij AKP. Het weer dan, er trekt regen en natte sneeuw over het land. Het is 1 graad of 3. Aan zee kan het ook flink waaien. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Morgen is het bewolkt, maar ook vrijwel overal droog. En dan wordt het 1 graad of 6. Renate, dankjewel. Bianca Damink heeft verkeersinformatie. Er staat nog steeds een pechgeval op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar veroorzaakt dat nog 1 kwartier vertraging. De bergingswerkzaamheden kunnen wel elk moment worden afgerond. Nu staat er in ieder geval nog 4 kilometer file en is de rechterrijstrook dicht. En op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Wouwse Plantage en Roosendaal-Oost 1 kwartier op onthoud. Opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar Sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. NPO Radio 1. Avro Tros. Kinderen met overgewicht, al jaren een probleem. Maar er ligt een nieuw plan. De zorg om het kind heen moet anders. En hoe precies, daar gaat het zo over. Varkens zouden net als u en ik verbranden in de zon en ingesmeerd moeten worden met zonnecrème. Ik heb een brandhoek. Ja. Aan de zon. Voilà. Als ze met zonnebrand aan het smeren. Doe je dat? Nee. Zijn kattenfokker eerder in één vandaag. Maar klopt dat ook? Verbranden varkens inderdaad in de zon? Martijn die zoekt dat uit voor feit of fictie. Overal om ons heen is kunst. Tenminste, als we graffiti als kunst beschouwen. Straks vertelt Arend Maatkamp, onze optimist vandaag, waarom we dat toch vooral moeten doen. Nu eerst rust voor het te zware kind. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, op woensdag dan presenteert staatssecretaris Blokhuis een nieuw plan om obesitas bij kinderen tegen te gaan. Want Martijn, het is hoog nodig. Ja, dat is echt gewoon heel nodig. Want het aantal kinderen met overgewicht is zo hoog. 450.000 kinderen in Nederland hebben overgewicht. En 70.000 daarvan zijn echt veel te dik. Dat is zorgwekkend. Ja. Kinderen die lopen niet alleen gezondheidsrisico's, maar ja, ze worden vaak ook gepest. Hè? Ja, dat lieten ook de kinderen zien die meededen aan het VPRO-programma Kiloknallers. Hier vertelt Lieke van 10 dat ze echt helemaal klaar is met diëten. Ik ga geen diëten meer doen. Net van mijn hele leven nooit. Nee, dat wil ik niet. Daar heb ik een trauma aan vastgehouden. Dus dat gaat echt niet meer gebeuren. Ik heb 3 jaar geen gluten mogen eten door mijn vader. En geen suiker ook een hele tijd. Nou, en dan is er nu een plan. Toch klinkt het niet als iets nieuws, want er wordt Martijn toch al jaren van alles geprobeerd om dikke kinderen fit en gezond te krijgen. Ja, zegt dat wel. Kijk, luister bijvoorbeeld naar dit nieuwsfragment van Nova uit 2005. Van veel kanten worden er plannen en initiatieven ontwikkeld om het probleem van te dikke kinderen aan te pakken. De GGD's, de jeugdzorg, de thuiszorg, de onderwijsinspectie en ook de politiek. Allemaal zijn ze ermee in de weer. En daar is reden voor, want steeds meer kinderen in ons land worden te dik. En als je eenmaal te dik bent, kom je daar weer moeilijk vanaf. In het huidige plan wordt er dan iets nieuws geprobeerd, heb ik begrepen. Niet alleen maar kinderen aansporen om te sporten en gezonder te eten, maar meer. Ja, voordat dat werkt, hè, sporten en gezonder eten, moet er eerst vastgesteld worden of het overgewicht niet te wijten is aan problemen in de omgeving van de ouders, van het kind. Hè. Een echtscheiding van de ouders of ouders die in financiële problemen verkeren bijvoorbeeld. Okay, dat is duidelijk. Martijn, dank je wel. Ja, hoe moeilijk het is om obesitas bij kinderen aan te pakken. Daarover praat ik met Edgar van Mil, kinderarts in het Jeroen Bos ziekenhuis. Ook co-auteur van het boek Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo's. Goedemiddag, meneer van Mil. Goedemiddag. Want obesitas, dat is inderdaad verder kijken dan de kilo's. Ja, dat klopt inderdaad. Het commentaar dat net gegeven was, klopt helemaal. We zijn er al heel lang mee bezig. Maar we hebben te lang onze focus gelegd op alleen maar voeding en beweging. En natuurlijk is dat belangrijk, want via die lijnen moet uiteindelijk resultaat komen. Maar vaak zijn de problemen onderliggend de echte oorzaak van het behoud van overgewicht. Ja, dus alleen maar kijken naar het eten en het bewegen, dat werkt niet genoeg. Dus vandaar dat je zegt, laten we dan maar eens verder kijken, is het zo? Ja, zo kun je het zien. Maar een beperkt deel van de kinderen, eigenlijk geldt het ook voor de mensen zelf, of ook voor volwassenen, hebben voldoende aan een aantal goede adviezen over voeding en beweging. Ik bedoel, die kennis over wat gezonde leefstijl is weliswaar heel belangrijk. Maar de praktijk leert dat er vaak andere problemen zijn, waardoor mensen die wel zeker willen, het maar niet lukt. En daarom zegt de staatssecretaris nu, hè, en de mensen om hem heen, er moet een nieuwe aanpak komen en die wordt dan gepresenteerd. Betrek de omgeving er meer bij. Over wie gaat het dan, als je het hebt over de omgeving? Ja, de omgeving is natuurlijk een heel breed begrip voor het kind. En zeker het jonge kind gaat het vooral over de ouders, de familie, het gezin. Naarmate het kind wat ouder wordt, wordt die omgeving groter natuurlijk. Naarmate kinderen wat meer zelfstandig worden, zeker als ze naar de middelbare school gaan, dan is het al vaak de schoolse omgeving. En ja, alles heeft daar zo zijn invloed op. En dat maakt het probleem ook zo complex. Mm-hmm. Dus het is vaak zoeken van waar zitten de blokkades. En dus het zit eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen van de nauwe omgeving is het gezin. Dat blijft natuurlijk de eerste 10, 12 jaar zeker het geval. Mm-hmm. Dus daar ligt in eerste instantie de verantwoordelijkheid. Dat was volgens mij al, hè, toch? Als het gaat om kinderen, dan kijk je in eerste instantie naar hun ouders. Maar als ik u zo hoor vertellen, ja, er is zo'n complex om die kinderen heen. Dat lijkt het me ook een beetje moeilijk maken van waar begin je dan? En dan ben je met zo'n hele integrale aanpak bezig. En intussen denk je, ja, kind, zorg dat je wat meer beweegt. En laten we eens kijken of je wat gezonder kunt eten. Ja, ja. Nee, dat klopt allebei. Is het niet te breed als je zegt, we gaan naar het hele veld eromheen kijken? Nou ja, daarvoor moet je waken. Je moet ook waken voor wat we vroeger wel eens bemoeizorg noemden. Hè? Dat je vanuit een professie vindt dat er van alles moet gebeuren in dat gezin. En dat is natuurlijk niet het geval. Je wil kijken van, god, hè, dit gezin en dit kind wil verder. Die willen wat stappen zetten in een gezondere leefstijl. Met vaak als doel om een gezonder gewicht te bereiken. En waar knelt de schoen? Waar ga je het eerste aanpakken? En vaak is het zo dat het, hè, net werd in het voorstukje genoemd, problemen, bijvoorbeeld relatieproblemen, mm-hmm. scheiding of schulden. Het is ook niet zozeer dat je dat dan meteen moet oplossen. Het is vaak veel meer dat je het benoemt en duidelijk maakt dat dit soort zaken soms in de weg liggen. En dat kan vaak al helpen door er wat ruimte bij, hè, vaak de ouders in het hoofd te geven, zodat ook hun focus ook wat meer op de gezonde leefstijl kan komen. En de ervaring was daarvoor, was het vaak alsmaar blind blijven proberen en naar het andere partijen bij betrekken om maar telkens die boodschap te blijven geven. Terwijl als je kijkt van, nou, wat zou je nu zelf willen en wat houdt jou nu tegen? En dat inzicht daarin krijgen en dan vanuit je eigen kracht kijken, wat kan ik zelf en waar heb je eventueel nog hulp van een professional voor nodig? Dat werkt in de praktijk beter. En dus het hoeft ook niet zozeer te zijn dat je alle problemen oplost. Want ja, dat is nou eenmaal niet mogelijk. En het hoeft gelukkig ook meestal niet. Nee, want anders dan is dat overgewicht nog een probleem dat erbij komt. Van je hebt al dit en je hebt al dat. En dan bovendien zit de dokter aan mijn hoofd te zeuren dat ik ook niet goed met mijn kind omga. Ja, zeker. Ja. Het is een zeer, zeer stigmatiserend karakter eigenlijk aan de term overgewicht en alles wat daarbij komt. En dat beperkt ook. Ook dat is iets wat wij ook als professionals, we hebben hier in het Jeroen Bos Ziekenhuis wel eens een symposium aan gewijd, van hoe stigmatiserend zijn we. Want het onderwerp overgewicht of dik zijn is nou eenmaal stigmatiserend. Mm-hmm. Dat zit zo in onze cultuur en zo in onze gedachtenvorming. Dat haalt er niet zomaar uit. En voor je het weet, ja, ben je al stigmatiserend bezig. En ouders voelen dat. Je hebt al, je noemde net de verantwoordelijkheid. Natuurlijk is het verantwoordelijkheid, maar het voelt voor ouders vaak dat het schuld is. En vaak heeft het natuurlijk te maken met zaken die met opvoeding te maken hebben. Maar het heeft ook wel degelijk met aanleg te maken. Dus ja, voor het ene gezin, hè, voor de ene ouder, voor de andere ouder ligt de uitdaging gewoon hoger om dat gewicht gezond te houden dan voor de ander. Ja, en hebt u het al gemerkt als er meer aandacht is voor andere zaken die er spelen, bijvoorbeeld in het gezin, dat dan de rest ook wat ontspannender en misschien wat makkelijker gaat en dat je dan eerder resultaat ziet? Ja, ja, ja. Zeker, stress is eigenlijk een hele slechte slecht element, zeg maar, in de aanpak. Het werd eerder ook gezegd van, je kan zoveel focus hebben op dat overgewicht en zo blijven duwen. Dat geeft vaak een averechts effect. We weten ook uit wetenschappelijk onderzoek dat stress vaak een dikmaker kan zijn. Dus er wat losser in gaan zitten, richten op gezonde leefstijl en dus niet focus hebben op de kilo's. dan zie je dat het vaak meer effect sorteert dan dat je alleen maar op die weegschaal aan het kijken bent. We gaan eens even in de praktijk kijken. Onze verslaggever Ewout Kiewiet die ging langs bij Noorten Sevik. Zij werkt als onderwijsassistent op een zogenoemde gezonde basisschool in Zaandam. Noorten helpt ouders met een gezonde leefstijl voor hun kinderen. En ze weten alles van, want zelf kampte ze jarenlang met overgewicht. Haar 3 zoons ook. En ze zegt de problemen begonnen toen haar man overleed. 8 jaar geleden is mijn man overleden aan darmkanker. We hebben 2 jaar samen gevochten tegen die ziekte. En toen hij kwam te overlijden had ik een... mijn oudste was 9, middelste 7 en een 1-jarige jongste nog. Dus dan stort je leven in en het is niet makkelijk. Want je bent met 3 kinderen stond ik helemaal alleen op de wereld. En hij heeft zijn eigen bedrijf. Dus ik stond met heel veel problemen alleen op de wereld. Dus ik moest een weg gaan vinden. En die kinderen die merken dat ook, dat mama het zwaar heeft? Ja, kinderen. Je denkt kinderen, maar ze voelen natuurlijk alles. Als mama verdrietig op de bank zit, dan weten ze dat wel. En ze zien je natuurlijk een traantje wegvinken. En kinderen voelen gewoon alles in huis. Zelfs in moeders buik kunnen ze alles voelen. Dus daar begint het al bij. En dan zeg je van, het is een baby. Maar kinderen kunnen alles voelen. Ze zijn er heel gevoelig voor. Ja, en is dan eten een uitweg? Je kan je verdriet wegeten natuurlijk. En als je een bak chips neerlegt, dan is het wel feest. Maar dan eet je dat even momenteel weg. Maar dat is niet echt de weg voor mij. Voor mij niet meer in ieder geval. Nee, maar dat gebeurde wel. En misschien ook dat daardoor jouw kinderen ook overgewicht kregen. Ja, dat gebeurde wel. Want je bent een thuissituatie gewend. Waar wij regelmatig avond eten, dit en dat. Dat werd allemaal op tijd. Je had een geregeld leven. En dat stort in één keer in. En dan, ik heb wel eens heel vaak huilend gekookt voor de jongens. Waarbij ik het zelf bijvoorbeeld niet had. Waarbij jongens hadden zoiets hadden van, ja, maar mam eet niet mee. En dan willen wij ook niet. Dus je psychische situatie heeft natuurlijk wel invloed op alles. Ja, dat wel. Ja, dus die aanpak van, pak dat ook mee, dat is een goed idee? Ja, zeker. Dat is een goed idee, ja. Ja, want gezond zijn is niet alleen eten en drinken. Is het een groot probleem hier bijvoorbeeld ook in Zaandam? Ja, het is. Ik vind van dat het een groot probleem is. Met name onder Marokkaanse en Turkse kinderen. Ouders hebben het vaak heel druk. En mensen zijn met geld verdienen bezig, met hun eigen sociale leven bezig. Waardoor ze dus minder tijd hebben met hun kind buiten te besteden. En als je kind op PlayStation zit thuis en jij staat in de keuken te koken, is voor een ouder veilig, want je ziet je kind voor je neus. Maar dat is natuurlijk helemaal niet, eigenlijk niet goed. Ja, dat zijn Noorten Sevik, die er dus alles van weet. Kinderartsen Edgar van Meel, herkenbaar neem ik aan dit verhaal. Ja, zeker. Dit is een heel verdrietig voorbeeld toch wel een heel, heel goed voorbeeld van hoe eten troost kan geven. En het ook geeft op dat moment. En ik denk als je deze moeder had gevraagd toen ze nog niet dat inzicht had. Zo van wil je dan niet dat je kind een gezond gewicht bereikt. Had ze volmondig ja geantwoord. Mm. En had ze alles aangepakt om dat voor elkaar te krijgen. Terwijl als je deze blokkade daarin niet opheft. En geen aandacht hebt voor dit stuk wat er aan ten grondslag ligt. Ja, dan kom je met adviezen gewoon niet verder. Nou, dan neem ik aan dat de sleutelzin is. Gezond zijn is niet alleen eten en drinken zoals Noorten net zei. Klopt het bovendien wat ze ook aangeeft, dat het met name in Marokkaanse en Turkse gezinnen een groot probleem is? Nou ja, als je puur naar de statistieken kijkt, dan is het zo dat in die groep overigens meer voorkomt. De vraag is u altijd van hoe komt dat dan? Voor een deel heeft het ook wel met de ontwikkeling van kinderen zelf te maken. Ieder kind heeft bepaalde periodes van dat ze wat voller, wat vetter zijn eigenlijk. Dat is eigenlijk dan weer normaal. Maar ook zelfs gecorrigeerd daarvoor zie je toch dat het overwichtsprobleem in die groep iets hoger ligt. En daar zijn ook weer vele oorzaken voor te benoemen. Nou ja, maar laat het dan over de aanpak hebben. Als je dan nu zegt we moeten overgaan om meer kijken naar de omgeving. Die omgeving daar ook meer bij betrekken, meer bij benoemen. Ziet u daar dan nog een zaak in de weg staan? Nou, ik zou zo specifiek niet de hele concrete zaken kunnen noemen. Maar ik denk wat met de eerste te binnen schiet is dat je dan ook vanuit, ja, vanuit dat gezin en die cultuur, als, zeker als, als zeg maar, de culturele achtergrond nog een belangrijke rol speelt, ook moet kijken van wat is belangrijk voor jullie. Hè? Wat, wat maakt het dat jullie keuzes maken en wetende dat het dit om de gezondheid en uiteindelijk het levensgeluk van het kind gaat, hoe zou je dat dan zelf gaan vormgeven? En opnieuw, wat, wat houd je daarin tegen? En, dus in die zin past die aanpak daar ook heel goed bij. En zul je daarin net zo goed weer heel persoonlijk moeten benaderen van hoe zit het dan in dit specifieke geval? Ja, u zegt, wij zijn daar al een tijd mee bezig. Er wordt al jaren, hè, ook vanuit de overheid, van alles geprobeerd. Het gaat terug tot 2005, nog verder daarvoor. Ja. Denkt u dat deze nieuwe benadering, door dat te benoemen, hè, we moeten de omgeving erbij betrekken, die nieuwe benadering die, die woensdag dan wordt gelanceerd, dat dat nu wel eens gaat werken? Dat er nu eindelijk iets is waarvan u zegt, ja, daarmee kunnen we wat? Nou, ik denk dat het een hele goede stap in de richting is. Hier in Den Bosch zien we al dat we al op diverse leeftijdsgroepen al effect bereiken. Dus daar zijn we al heel positief over. Maar tegelijkertijd moet je erkennen, inzicht is de eerste stap. Steun, hè, dus je gesteund voelen, ook als ouders. Je gesteund voelen in je omgeving waar je als ouders in bevindt, is een belangrijke tweede. En je ziet uiteindelijk als mensen echt autonoom worden, heet het dan. Dus met woorden echt gevoel hebben van als iets wil, dan gebeurt het ook. Dus zelfstandig daarin kunnen worden. Dan zie je dat het gaat kantelen. En dan blijft het ook goed gaan. Dan heb je ook die hulpverlening en de professionals eigenlijk niet meer nodig. Hm. Dus dit is een belangrijke eerste stap. En het mooie is wel dat je via het probleem van overgewicht, als je dat zo zou moeten noemen, vaak ook op andere vlakken komt waar eigenlijk ook zaken spelen. En je, ja, zeg maar, de bijvangst is vaak heel reëel bij dit probleem. Hè. Je krijgt dus dat het ook andersom werkt? Andersom, precies. Andersom werkt het ook. En dus het lijkt een vrij intensieve aanpak. Maar tegelijkertijd is het wel een aanpak waardoor je, ja, toch op andere problemen stuit. En telkens kijkt van wat kun je zelf? En hoe autonoom ben je zelf? En hoe gesteund ben je in de wensen en doelen die je zelf stelt? Mm. En dat maakt denk ik wel dat we daarmee op de goede weg zitten als we dat zo breed inzetten. Nou, laten we inderdaad hopen dat dit dan wat voortbrengt. Aan het begin van het gesprek zei ik, ja, hoe moeilijk is het? Als ik het u laat samenvatten, meneer Van Meel, hoe moeilijk is het om dit aan te pakken? Ja, ook weer een genuanceerd antwoord, vrees ik. Want het is de stap naar een gezonde leefstijl is lastig, want we worden nog steeds verleid door onze omgeving om ons ongezond te gedragen. En tegelijkertijd, als je, hè, dus weer niet focus op de kilo's, maar gewoon stapje voor stapje gaat, zie je gewoon dat het kan. Dus je moet je tegelijkertijd niet laten teleurstellen doordat je te hard wil gaan en te snel resultaat wil zien. Ja. En dan kan het. Dus het is moeilijk, maar het is niet hopeloos. Verder kijken dan de kilo's, dat is de boodschap. Edgar Van Meel, kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hartelijk dank. Graag gedaan. Verder met nieuws via de NOS. En dat komt uit Den Haag. Vervelend nieuws, ja, voor scholieren en hun ouders vanochtend. Want de Algemene Vereniging Schoolleiders en vakbond CNV roepen scholen op om zieke leraren niet te vervangen. Met deze actie willen de bonden een signaal afgeven aan de politiek en aan de samenleving. Het is bekend dat het onderwijs onder grote druk staat door het lerarentekort en het tekort aan schoolleiders. Maar er wordt niet genoeg aan gedaan, vinden de bonden. Politiek verslaggever Hans Andringa van de NOS in Den Haag. Dag Hans. Zeg, hoe wordt er in de Tweede Kamer op dit signaal gereageerd? Nou, met het nodige begrip, want hier weten partijen natuurlijk ook dat die werkdruk in het onderwijs inderdaad heel erg groot is. En dat is ook de reden waarom er de afgelopen jaren wel extra geld naar het onderwijs is gegaan om die werkdruk juist te kunnen verminderen. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dus je ziet bijvoorbeeld bij VVD en CDA dat ze zeggen van, ja, heb nou nog even geduld, probeer nog even vol te houden. Het CDA zegt in dat licht dat het toch wel onverantwoordelijk en onacceptabel is dat er nu op deze manier wordt actie gevoerd. De PVV spreekt ook wel van een beetje een rare actie, ook gezien het geld dat er allemaal naar het onderwijs is gegaan. Maar ga je dan naar de SP en naar GroenLinks, daar zeggen ze veel eerder van, het is helemaal terecht dat de mensen nu aan de bel gaan trekken, want het ziekteverzuim is groot, vervanging is vaak niet mogelijk. Ja, en als je dan niet van je laat horen, dan is het onderwijs ook niet goed bezig. Maar wat schiet het onderwijs nu op met want er gaat al, hè, zeg je, er gaat al heel veel extra geld naartoe, maar dat is blijkbaar niet genoeg. Ja, er is vorig jaar 240 miljoen extra naar het onderwijs gegaan. En dat is structureel. Dus ieder jaar gaat er extra geld naartoe. Dat bedrag van 240 miljoen, dat loopt op naar 430 miljoen de komende jaren. Ja, maar nogmaals, het is niet van de ene dag op de andere dag geregeld. En D66 die voegt daar nog aan toe dat ze wel begrip hebben voor de zorgen van de schoolleiders, die nu dus deze actie begonnen zijn. Want je ziet dat heel veel geld, dat loopt nog via de schoolbesturen. En zij pleiten er juist voor om niet die besturen de zeggingschap over het geld te geven, maar van de 10 miljard die er jaarlijks naar het onderwijs gaat, om een veel grotere rol te geven aan die schoolleiders. Die zouden veel meer de hand aan de knip moeten hebben. Waar geven wij dat geld aan uit? Ja, want die zitten er bovenop en die moeten de rondjes elke keer bellen bij een ziekmelding. Precies. Dus zij zouden beter weten wat er vandaag, morgen en volgende week nodig is en hoe je die problemen structureler kan oplossen, in plaats van dat dat via zo'n bestuur gaat dat toch wat meer afstand tot alles heeft. Ja, wordt er nog actie op ondernomen of hebben ze het er even over en tot de orde van de dag over? Nou, ik moet zeggen dat wat je bij de partijen wel volhoudt is, ziet, is dat het niet mogelijk is dat dit een probleem is dat je heel snel oplost. Dus ik denk dat ook in de scholen, maar ook hier in de politiek, dat je er rekening mee moet houden. Laat die mensen eerst dat geld maar eens verwerken binnen hun organisaties. En dat schijnt aardig te lukken met de manier waarop die miljoenen extra, waar ik eerder over sprak, om dat te besteden. Maar ook hier, geduld is een schone zaak. Hans Andringa van de NOS, dankjewel. Mensen met een laag inkomen krijgen te vaak subsidie voor een advocaat, vindt minister Dekker van Rechtsbescherming. En daarom wil hij een ingrijpende wijziging van het systeem van de rechtsbijstand. Het leidt tot heftig debat in de Tweede Kamer en veel verzet van rechters, advocaten, andere hulpverleners. Dekker zou met een rommelig plan komen en te veel uitgaan van de zelfredzaamheid van mensen. Nou, deze week kijken we in één vandaag wie de mensen dan zijn die juridisch hun eigen boontjes niet kunnen doppen. Goedemiddag, rechtswinkel Tilburg. Ik spreek met Jeroen Jaspers. Bij de rechtswinkel in Tilburg komen mensen met een laag inkomen voor juridische hulp. Ja, als u wil mag u vanmiddag nog langskomen als u kunt. Ze krijgen hulp van rechtenstudenten onder toezicht van volwaardig juristen. Wij zijn tot 5 uur open. Tot 5 uur. Ja, tot 5 uur. De medewerkers maken zich zorgen over de plannen van minister Dekker, die gemaakt zijn vanuit het idee dat we ook proberen een stimulans te vinden, ook richting hulpzoekenden, om een afweging te maken of de voordelen van een procedure opwegen tegen de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt. Ja hoor, graag gedaan. Dag. Maandagmiddag, 2 uur. Het spreekuur begint. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb een probleem met de Belastingdienst. Ik heb een jongen van 20 jaar. Mm-hmm. Hij niet woont bij mij. Mm-hmm. En ik moet melden. Ja. Voor hij weg. U moet het ook even dat hij is vertrokken. Dat heeft u toch ook? Ja, dat heeft u gedaan ook. Ik heb gedaan. Ja. Help niet. Hij stond nog gewoon in de computer geregistreerd bij de gemeente. Bij mij woont. Ja. Oké, okay, ja. Nou, komt een brief van mij van de sociale dienst. Ja. Zegt hij mij, dan moet ik betalen bijna 8000. Moet hij terugbetalen aan de gemeente? Ja. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Nee, schrift, dus het bezwaarschrift heeft u gestuurd. Heeft u daarna nog beroep aangetekend bij de rechtbank? Nee, heeft u niet gedaan. Oké. Okay. Dat is een beetje moeilijk voor mij. Dat is de eerste keer, ik weet niet wat ik moet doen. De cliënt is niet op tijd in beroep gegaan tegen het besluit. Nu wordt het lastig om het te veranderen. Een welzijnsorganisatie blijkt de man te hebben geholpen met het eerste bezwaar. Maar wat bij deze meneer dus misgaat, is dat hij de post vervolgens gewoon thuis krijgt. Wat vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid heel goed is, maar hierdoor wel zijn beroepskans dus misloopt. Omdat hij die brief niet kan lezen of niet leest. Of niet weet dat hij die moet lezen. Zou hij, als dit verder gaat, aanspraak kunnen maken op een sociaal advocaat? Wanneer die wel in beroep zou kunnen gaan tegen de beslissing op bezwaar, waar die nu te laat mee was, dan zou het bij de bestuursrechter kunnen eindigen. En als dit soort zaken niet meer in het pakket zouden vallen, en dat weten we natuurlijk nog niet of dat gaat gebeuren. Bij de plannen van Sander Dekker, de minister. Ja, wanneer een stad geen rechtswinkel heeft, of een dergelijke voorziening, dan heeft zo iemand echt een probleem. Ja. Ik zie het hem niet doen in zijn eentje. Nee, ik ook niet. Nee, want dan moet je dus, kijk, een beroepsschrift schrijven. Dat op zich, ja, voor ons nog niet zo ingewikkeld, denk ik. Maar deze meneer kan beroepsschrift niet eens spellen. Precies, dus dat inderdaad, daar ga je al. Het is niet zo dat deze meneer dom is, het is gewoon de taalbarrière is te groot. Ja, en zijn leeftijd, denk ik. Het spreekuur gaat door. Met een man die is bestolen door de eigenaar van de garage die hij huurde. En nou, ik had dan de politie over gebeld. Mm-hmm. En die zei, ja, dan moet je hem eerst aanschrijven. En een Spanjaard die werkte als kok in een tapasbar, maar veel te weinig betaald kreeg. Maak er deze contract. Ja. Ik vertrouw met deze vrouw. Ik vertrouw. Uit de plannen van minister Dekker blijkt dat het lastiger en duurder wordt om een sociaal advocaat te krijgen. Ik vraag Jeroen Jaspers naar een voorbeeld van iemand die naar de rechter moest zonder sociaal advocaat. Ik heb hier een meneer die heeft heel slecht psychisch gezeten. Is overspannen geraakt, heeft daardoor zijn eigen zaken moeten opgeven. Heeft daardoor ook zijn snorscooter verkocht aan mensen die daar andere bedoelingen mee hadden. Heeft dus kenteken niet overgeschreven. En dan krijg je dus een heleboel boetes voor verkeersovertredingen, het niet verzekerd zijn. Wat je dan ziet is dat je dus voor een stuk of 10 boetes beroep aantekent. Dat die in eerste instantie niet echt bekeken worden door justitie en meteen worden afgewezen. En dan kan je vervolgens naar de rechter en gaat er serieus naar gekeken worden. Je krijgt er voor elke boete weer een aparte brief voor. Voor bijna elke boete, soms worden ze geclusterd, krijg je een aparte uitnodiging bij de rechter. Iedere boete een zitting? Ja, bijna. Iedere keer moet zo'n cliënt weer zijn verhaal vertellen over de moeilijke tijd die hij heeft gehad en wat daar allemaal is gebeurd. Dus dat vergt nogal wat van mensen. En zeker als ze psychisch in de knoop zitten. En een gesubsidieerde advocaat krijgt deze man niet? Niet, althans, alleen op eigen kosten. Hè. Dus dan moet je al inkomen hebben, voldoende inkomen hebben om de advocaat te kunnen betalen. En dat lukt dan dus al niet. Nee. Goedemiddag, rechtswinkel Tilburg. U spreekt met Jeroen Jaspers. Ja, en terwijl Jeroen de telefoon beantwoordt, vraag ik aan coördinator Jacqueline Willemen of er ook mensen komen die een rechtsbijstandsverzekering hebben. Nou, eigenlijk de mensen die bij ons komen, niet. Het valt ons op dat ze eigenlijk niet rechtsbijstand verzekerd zijn. Vaak hebben ze gewoon helemaal niet de kennis ervan. Ze zijn er niet meer bekend dat dat ook nog kan. Oh, dat het bestaat en hoe je dan afsluit. Precies. Wij hebben toch wel een groep die het vaak niet eens begrijpt wat er staat. Hoe zit die polis in elkaar? Hoe moet ik hem lezen? Waar ben ik dan wel? Waar ben ik niet voor verzekerd? Het heeft natuurlijk ook te maken met geldkwestie, want er moet voor betaald worden. Dus ik vraag me af of de groep die wij helpen, of die heel snel rechtsbijstandsverzekering zal gaan afsluiten. Ja, morgen. Wat kunnen mensen doen om te voorkomen dat ze voor de rechter belanden? Je moet een DigiD aanvragen. Dan moet je in mijn overheid gaan kijken of je post hebt gehad. En dan moet je ook nog iets met die post. Dan moet dat ook. En wat moeten ze doen dan met post? Op het moment, je moet een brief lezen. En openmaken. Openmaken, daar begint het inderdaad eigenlijk al mee. Openmaken, lezen. Een kus tussen een zwarte man en een witte vrouw in een veelbekeken soap in Zuid-Afrika zorgt al weken voor verhitte discussie in het land. I don't have a girlfriend. Dat is wat jij denkt. Steeds gaan wit en zwart niet ontspannen met elkaar om in Zuid-Afrika, vertelt zometeen journalist Niels Postumus. Martijn, jij onderzoekt varkens en hun gevoelige huid. Ja, of Miss Piggy zonder brand op moet als ze naar buiten gaat. Feitelijk komt het daarop neer. Wij zijn daartoe afgereisd naar onder andere het beloofde varkensland. En ik beloof jou tegen drieën dat dit helemaal duidelijk wordt. Oké, dat is mooi. In feit of fictie dan. De uitkomst van deze zoektocht. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Laat het op. Oude politiegegevens worden langer bewaard, zodat ze kunnen worden gebruikt in cold case onderzoeken. Nu moeten die gegevens na maximaal 5 jaar worden vernietigd, maar dat is volgens minister Grapperhaus te snel. In het kanaal is een lichaam gevonden in het wrak van het vliegtuig waarmee de Argentijnse voetballer Emiliano Sala neerstortte. Het toestel werd gisteren gelokaliseerd bij het eiland Guernsey. Het vliegtuig met Sala en de piloot aan boord verdween 2 weken geleden van de radar. Een hond heeft op de Universiteit Utrecht een nieuw 3D-geprint schedeldak gekregen. Het is volgens de universiteit voor het eerst dat een dergelijke operatie in Europa is uitgevoerd. Die operatie was eind vorig jaar, maar is nu pas bekendgemaakt. En Piet Paulusma stopt eind dit jaar als weerman bij SBS6. Zijn contract wordt na 23 jaar niet verlengd. Daarmee komt een einde aan Piets Weerbericht, het best bekeken SBS6-programma dat sinds 1996 iedere dag wordt uitgezonden. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het beroemde kunstwerk Girl with a Balloon, van het meisje dat rijkt naar die rode ballon, dat werd in oktober geveild voor 1,4 miljoen euro. Maar de hamer had nog niet geslagen, of, dat weet u nog, het kunstwerk versnipperde zichzelf. Nou, vanaf morgen is het versnipperd en wel voor het eerst weer te zien in een Duits museum. Maar de kunstenaar Banksy is helemaal niet blij dat het werk in een museum is beland. Arend Maatkamp is graffiti artiest, onze optimist vandaag, is het roerend eens met Banksy. Goedemiddag, Arend. Goedemiddag. Eerst maar eens even de prangende vraag, hoe zeg ik het nou goed? Graffiti, graffiti. Ja, ik zeg het altijd op z'n Amerikaans. En jij zegt het? Graffiti. Oké, dan houden we het daar ook op vanmiddag. Zeg, in oktober ging dat kunstwerk van Banksy dus half door die ingebouwde versnipperaar. Wat gebeurde er met jou toen je dat zag? Ja, ik moest wel lachen. Ja? Ja, dat is gewoon super grappig. En hij blijft iedereen weer verrassen met zijn acties. Zag je ook een statement daarin? Ja, zeker. Meer dan grappig, ja. Dus. Ja. Ja. En dat was voor jou? ja, dat in de kunstwereld gewoon een hoop geld aan dingen hangt, wat ja, niet per se helemaal rechtvaardig is. Mm-hmm. Ja, dus dat versnipperen, de boodschap daarvan, dat maakte deel uit van dat kunstwerk. Zeker, ja. Ja, dus het was performance en beeldende kunst samen. Hij wilde niet zelf, Banksy, dat zijn werk werd geveild, hè? Ja, dat zegt hij maar. Nee? Denk je dat het niet zo is? Nou ja, hij verdient er goed geld mee, dus ik weet het. Ja. Het blijft een beetje in het midden, dat. Mm-hmm. Ja, waarom zei hij dat? Dat hij dat eigenlijk niet wilde? Ja, dat hoort een beetje bij het statement, denk ik ook. Het is lastig door doorgronden natuurlijk. Hè, omdat hij zich zo weinig laat zien. Dan maak jij net als Banksy al bijna je hele leven. Street art. Beschrijf eens wat jij maakt. Ik zit meer echt in de klassieke graffiti. Dus dat is echt letters en aangerelateerde dingen. Mm-hmm. En dat doe ik vanaf mijn 12e dus. Ja, in van die wilde letters die je op treinen en muren en onder tunnels en zo ziet staan. Ja. En waar maak je dat? Ja, tegenwoordig voornamelijk op legale plekken. Maar in het verleden inderdaad alle andere plekken ook. Ja. En dat je dan maar snel om je heen moest kijken of er niet iemand aankwam. Ja, en dat je dan een paar weken later nog gaat kijken of het er nog is. Ja. Ja, dus minder spannend nu. Maar het leven heeft genoeg andere spannende dingen. Oh ja. Je hoeft er in ieder geval niet meer te hebben van de graffiti die je inderdaad buiten dan maakt. Er zijn toch een hoop mensen die dat zien als vervuiling van de publieke ruimte. Is dat bij jou ook veranderd in de loop der jaren, dat idee daarover? Ja, gedeeltelijk. Ja, het hoort wel bij onze maatschappij, heel individualistisch. En soms is het vervuiling in mijn ogen en soms niet. Ja, en dan vraag ik wanneer wel en wanneer niet. Ja, als het mooi is, niet. Ja, en de plek maakt ook nog de discussie. Ja, de plek maakt ook uit. Ja, de plek maakt ook wel uit, ja. Waar kan het niet? Nou, op iemands auto of op iemands voordeur. Dat wordt een beetje dubieus. Mm-hmm. En waar zou het bijvoorbeeld, waar zou de publieke ruimte nog wel wat meer kunnen gebruiken, vind je? Ja, heel erg veel plekken. Ja, noem eens iets waarvan je zegt, daar kwam ik laatst langs en ik vond het saai. Nou ja, ik denk als je bijvoorbeeld in de grote steden kijkt, zijn er toch een hoop, is er een hoop grijs beton en weinig kleur. En dan leven toch een hoop mensen, dus mag wel wat meer kleur. Ja, want kunst buiten, daar gaat het eigenlijk om, hè? Ja, daar gaat het betoog ook over. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je te zeggen hebt. We gaan luisteren naar dat betoog. Arend Maatkamp. Ga je gang. Wat is kunst? Is kunst misschien het zenuwstelsel van onze samenleving? Is goede kunst op straat dan een kraakhelder signaal waar we wat mee moeten? Een signaal voor pijn of voor schoonheid? Wat ons ongefilterd laat genieten of ons het aan het denken zet? Of is het vitamine K en bloeden we bij een dreigend gebrek gewoon helemaal dood? Het hele reilen en zeilen van onze maatschappij maakt me soms depressief. Voor mij is goede kunst antidepressiva. En het stemt mij weer positief. Maar moet ik voor mijn intellectuele vitamine D nu naar een museum? En is een museum dan niet een vaag soort ziekenhuis? Ik krijg mijn vitamine D liever van de zon op straat. En zo is het ook met kunst. De vitamine K van Arend Maatkamp, onze optimist vandaag. Arend, dank je wel. Eric Clapton and Friends, Call Me The Breeze. Nieuws via de NOS komt uit Rotterdam. 2 weken lang konden mensen daar zonder strafrechtelijke gevolgen hun wapens inleveren bij de politie. En het resultaat is vanmiddag bekendgemaakt. En NOS-verslaggever Robert Bas was erbij. Robert, wat heeft het opgeleverd, deze actie? Ja, nou, in ieder geval veel meer dan men verwacht had bij de politie. Enkele honderden wapens, waarvan zeker nu al 60 vuurwapens. Dat is de opbrengst van 2 weken verzamelen. En, nou ja, zoals ik net al zei, de politie is ook zeer verrast over de grootte van deze wapeninleveractie. Ja, dus dat slingerde allemaal rond in Rotterdam. Dat is natuurlijk tegelijkertijd de zorg die je erbij hebt. Maar goed, het is nu dus bij de politie. Robert, wat voor soort wapens zijn het? Vertel daar eens wat meer over. Nou ja, met name die 60 vuurwapens, dat is wel bijzonder. Er zit van alles tussen. Het meest bijzondere wapen is mogelijk een Colt uit 1871, uit het Wilde Westen. Daarnaast zijn een aantal modernere wapens zijn erbij. En maar ook bijvoorbeeld heel veel wapens uit de Tweede Wereldoorlog. En opvallend is dat er ook een hele grote partij munitie is ingeleverd. Ruim 650 kilo. Nou, er zitten allemaal aparte verhalen achter. Het verhaal achter de munitie is bijvoorbeeld dat was van iemand die in het verzet heeft gezeten, na het verzet in de Gladio-beweging. Is blijven hangen. Dat was de beweging die ondergronds was opgezet om, stel je voor dat de Russen Europa zouden gaan bezetten, dan moest daar het verzet uit georganiseerd worden. Nou, dat soort verhalen komen hier ook allemaal aan de oppervlakte. Wat gebeurt er nou met al die wapens? Want je zegt al mooie verhalen. Een antieke Colt in ieder geval. Wat wordt dat nog eens tentoongesteld of wordt het allemaal weggegooid? De meeste wapens zullen gewoon vernietigd worden. Want dat was natuurlijk het doel van deze actie. Deze wapens van de straat en uit de huizen halen. Maar ik begrijp ook al van de politie dat een museum interesse heeft getoond in een aantal van die wapens. Het Historisch Museum in Rotterdam. En dat nu wordt bekeken of met toestemming van het Openbaar Ministerie die wapens naar het museum mogen. Dan worden ze natuurlijk wel onklaar gemaakt. Maar met name die verhalen, ja, die moeten verteld blijven worden. Het heeft dus meer opgeleverd dan verwacht. Ik neem aan tevreden gezichten. Denk je dat dit nog een vervolg gaat krijgen? Ja, ik begrijp van de politie hier in Rotterdam dat de andere eenheden in het land al voorzichtig hebben gevraagd van hoe hebben we dit nou georganiseerd? Want met zo'n opbrengst, dan kan je natuurlijk wel voorstellen dat andere eenheden deze actie willen gaan herhalen. Ik begrijp dat de kans heel groot is dat in de loop van het jaar andere onderdelen van de politie elders in het land deze actie gaan herhalen. En dan zullen we zien of de opbrengst weer zo groot gaat worden. Robert Bas vanuit Rotterdam, dankjewel. Eén vandaag. Grote ophef in Zuid-Afrika na een passievolle kus in de soapserie Zevende Laan. I don't have a girlfriend. Dat is wat jij denkt. Ja, een witte vrouw en een zwarte man zoenen op televisie. En dat is voor veel Zuid-Afrikanen nog een stap te ver. Blijkbaar Twitter liep over van boze reacties. I used to like you on Zevende Laan. But I am glad you are not my wife after that episode. Actress or not, I would never have kissed you again. Another viewer wrote on Facebook, "You are broadcasting shit these days. I don't want to teach my kids these things. I am not a racist, but white with white and black with black." Niels Postemus, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent journalist, werkt veel in Zuid-Afrika. Deze reacties die zijn niet mals, hè, naar die bewuste scène. Nee, dit soort dingen zorgt in Zuid-Afrika vaak voor ophef. Racisme ook is een gevoelig thema uiteraard in het land waar ongeveer 25 jaar geleden de apartheid werd afgeschaft. Het blijft een gevoelig punt voor veel mensen. Ja. Wat is dat voor soap? Vertel daar eens wat meer over. Het is een hele langlopende soap in Zuid-Afrika die zich afspeelt in een fictieve wijk in Johannesburg. En het is een grotendeels Afrikaans gesproken soap. En Afrikaans is de taal die afstamt van het Nederlands en dus voornamelijk door ook witte Zuid-Afrikanen wordt gesproken. Dus het is een soap waar voornamelijk Afrikaanstaligen naar kijken. Maar er komen mensen van allerlei kleur natuurlijk in voor. Hè? Die acteren daarin mee. En vandaar ook de interactie tussen deze zwarte en witte acteur. Komen er dan ook reacties van zwarte mensen? Of wat we net hoorden, is dat alleen maar een soort frustratie bij witte mensen daar? Nee, het ligt gevoelig bij zowel zwarte als witte Zuid-Afrikanen. Je ziet dat, ik heb dat zelf op straat in Johannesburg, als ik met een zwarte vrouw liep, ook wel meegemaakt. De reacties komen van beide kanten. Je ziet wel dat witte Zuid-Afrikanen het bij voorkeur in de anonimiteit doen. Dus anoniem op Facebook, zoals in dit geval de reacties op deze soap. Of op feesten of barbecues waar alleen witte Zuid-Afrikanen zijn. En dat heeft een beetje mee te maken dat als ze dat als witte Zuid-Afrikanen in het openbaar echt racistische taal uitslaan, toch al vaak dat of gefilmd wordt en weer heel veel ophef veroorzaakt op sociale media, of dat een zwarte Zuid-Afrikaan diegene voor een racismecommissie of een rechtbank sleept. Vooral dat witte racisme ligt natuurlijk heel gevoelig in Zuid-Afrika vanwege de geschiedenis van de apartheid. Dus witte Zuid-Afrikanen doen het bij voorkeer wat besmuikt. Opmerkingen op straat komen in mijn ervaring vaker van zwarte Zuid-Afrikanen. Tot 1985 was het verboden buiten je eigen zogenoemde rassencategorie te trouwen in Zuid-Afrika. Dat is dus niet meer. Maar blijkbaar, als er zoiets gebeurt op televisie, en dat is dus wel vaker voorgekomen, zeg je, dan is het huis te klein. Is er dan niets veranderd? Nou ja, het verandert wel heel een klein beetje, maar heel langzaam. Wat je in Zuid-Afrika ziet, is dat bijvoorbeeld collega's, zeker binnen de middenklasse, werken zwart en wit werken heel vaak samen. Daar is iedereen behoorlijk aan gewend. Dat gaat over het algemeen ook redelijk goed. Maar je ziet al dat bijvoorbeeld met vriendschappen, echt in meer intieme vriendschappen, zie je toch al veel minder vaak een witte Zuid-Afrikaan en een zwarte Zuid-Afrikaan die goede vrienden zijn. En ja, de liefde is de meest intieme relatie die er is, natuurlijk. Dus dat heeft uiteindelijk over het algemeen geeft de grootste problemen. En zie je ook het minst. En dat heeft gewoon simpelweg ook mee te maken dat je collega, die hoef je niet voor te stellen aan je ouders, je geliefde wel. Ja, en wat je net ook al zei, er is natuurlijk ook wel weer een gevoeligheid voor mensen die hun gevoelens daarover uiten. Hè. Dus er is wel een bewustzijn van, als je er al een probleem mee hebt, dan moet je dat niet zomaar zeggen. Nee, je moet dat in ieder geval niet al te openbaar doen. Je ziet dus wel dat... Dat is er wel veranderd. Ja. Nou, je ziet dat het per generatie, hoe jonger de Zuid-Afrikanen over het algemeen, er zijn natuurlijk heel veel uitzonderingen, maar zie je wel dat jongeren er meer aan gewend zijn om interraciaal, zoals dat in Zuid-Afrika heet, met elkaar om te gaan. Mensen van een jaar of 40, die hebben vaak nog tijdens de apartheid op strikt gescheiden scholen gezeten, dus blank bij blank zwart bij zwart. Maar de jongere generatie die groeit toch op in gemixtere wijken. Omdat niet meer zoals in de apartheid dat alleen witte wijken waren en alleen zwarte wijken. Dus de samenleving wordt meer gemengd. En jongeren die daar echt in opgroeien, die hebben dus iets minder vooroordelen dan hun ouders op het vlak. Ook op het vlak van de liefde. Het probleem zit hem bij die groep nog wel heel sterk in. Wat ik zei, je moet een geliefde op een gegeven moment ook mee naar huis nemen. Dat geeft in veel gezinnen, zeker aan de blanke kant in Zuid-Afrika, geeft dat nog best vaak problemen met ouders die een zwarte vriend of een zwarte vriendin voor hun witte kind niet echt accepteren. Maakt het dan ook nog uit, Niels, als het gaat nu, hè, om beelden van een donkere man en een witte vrouw. Als het andersom is, een witte man en een zwarte vrouw, is dat anders? Zie je daar verschil tussen? Ja, kijk, een witte man en een zwarte vrouw, kom je iets vaker tegen in Zuid-Afrika. Wel zie je dat de witte man dan vaak uit het buitenland komt. Maar een witte man, uit Europa bijvoorbeeld, met een zwarte Zuid-Afrikaanse vriendin. Maar dat zie je iets vaker in progressievere wijken, in steden als Johannesburg, zie je dat af en toe wel op straat. Een zwarte man met een witte vrouw komt echt heel, dat zie je, dat komt echt heel weinig voor in Zuid-Afrika. Dus daar dat is voor veel Zuid-Afrikanen, die dus enigszins nog racistisch zijn aangelegd, een nog wel wat grotere schok. En je ziet. Kun je dat uitleggen? Wat ik zei, heeft het dus te maken met ook gewoon gewenning. Anderzijds zit het racisme, denk ik, ten opzichte van een zwarte man in Zuid-Afrika dieper dan ten aanzichte van een zwarte vrouw. Toch een idee wat heel erg ontstaan is tijdens de apartheid, was dat de zwarte man onder controle gehouden moest worden. Dus dat hele racistische idee van de zwarte man als een soort van wild dier, om het zo maar eens te zeggen, die gecontroleerd moet worden. En een vrouw als als kwetsbaar. Want het, als je heel conservatief denkt. Dus een witte vrouw moet nog weer extra beschermd worden, zo gezegd, tegen de zwarte man. Een zwarte vrouw, ja, die het voordeel van veel witte Zuid-Afrikanen zal zijn dat die of zeer positief is of achter het geld van die van een witte man aanzit. Maar dat is in die zin voor veel Zuid-Afrikanen, denk ik, onschuldigen. Ja, het klinkt allemaal heel lelijk, zoals ik het zo zeg. Ja, behoorlijk lelijk, inderdaad. Nou ja, je beschrijft wat je daar om je heen hoort en ziet. En jij hebt ook het boek Liefdesverdriet geschreven, waarin je interraciale relaties onderzoekt. En dan schrijf je dat jij je nooit zo bewust was, hè, van huidskleur, totdat je in Zuid-Afrika woonde. Wat heb jij zelf meegemaakt als het gaat om daten, vriendschappen met mensen van allerlei kleur? Ja, nee, ik heb dus zwarte Zuid-Afrikaanse vriendinnen heb ik in het uitgaansleven veel dingen meegemaakt. Mensen die haar niet, witte barmannen bijvoorbeeld, die haar niet wouden bedienen en die alleen aan mij wouden bedienen bijvoorbeeld in Pretoria. Veel opmerkingen van wat ik zei, voornamelijk zwarte mannen over, nou ja, dat zij een hoer moest zijn, dat zij achter mijn geld aan zat. Dat soort zaken. Ja, in mijn boek beschrijf ik waarschijnlijk het meest extreme voorbeeld, dat ik in met een zwarte vriendin in een slijterij stond om een fles wijn te kopen. En zij op een gegeven moment heel dicht tegen me aankwam staan. En toen we naar buiten liepen, dat ik vroeg van ja, wat was er aan de hand? Waarom kwam je zo angstig bij me staan? En dat zij zei van ik hoorde twee zwarte mannen moesten dat ze me zouden gaan verkrachten. En toen ik daar een beetje geschokt op reageerde, toen zei ze, maar dat heeft alleen maar te maken met het feit dat ik met jou ben, met een witte man. Dat maakt ze agressief of iets dergelijks. Dus het is natuurlijk niet dat voorkomt op een dagelijkse basis, maar als je een zwarte vriendin hebt in Zuid-Afrika als witte man, dan krijg je veel blikken en af en toe opmerkingen. Dat is gewoon onderdeel ervan. Ja, dit naar aanleiding van die kus, hè, tussen een zwarte man en een witte vrouw dan in die soapserie. Ik begrijp dat in diezelfde serie ook een zoen was tussen twee mannen. Was er ook zoveel gedoe over? Ja, dat is een tijd geleden. Daar kwamen natuurlijk wel wat negatieve reacties op. Vanuit conservatieve kringen. Maar het was wel anders, inderdaad. Er kwamen namelijk ook heel veel positieve reacties. En die negatieve reacties werden echt wel helemaal, toch wel voornamelijk ondergesneeuwd door de positieve reacties. En je ziet bij deze kus dat er ook best wel veel positieve reacties kwamen, maar dat nu toch echt duidelijk de negatieve reacties en de ophef daarover de boventoon voert. Dus het is een beetje omgedraaid eigenlijk. Ja, zeg, verwacht je nog beterschap voor de toekomst? Want je zei al van ja, met de generaties verandert het wel een beetje. Ja, ik denk wel. Ik denk dus dat zo'n kus in een soapserie is een eerste stap, maar het is wel een belangrijke eerste stap. De Zuid-Afrikanen kijken heel veel naar soapseries. En op deze manier normaliseert het. Als er maar vaak genoeg gemengde stellen zoenen op televisie, dan wordt dat normaler. Zeker voor de jeugd die dat kijkt. Nou, als die dan vervolgens ook zelf af en toe een zwarte vriend of vriendin krijgen en op straat zoenen, dan wordt het ook op straat normaal. En zo gaat het heel langzaam natuurlijk wel de goede kant op. Maar kijk, in Zuid-Afrika duurt het nog wel een tijd voordat dit probleem echt is opgelost. Ja, zoenen de goede kant op, daar gaat het over. Niels Postumus, hartelijk dank. Graag gedaan. Feit of fictie? Martijn, als jij en ik gaan zonnen, dan smeren wij ons in, hè, met zonnebrandcrème. Want we willen niet verbranden. Nee. Sommige dieren zou dat ook moeten gebeuren. Ja. Ja, in de uitzending van Eén Vandaag, tv-uitzending, spraken twee fokkers van speciale naaktkatten over de kwetsbare huid van die katten. Ze merkten daarbij op dat niet alleen de huid van hun katten kwetsbaar is, maar ook de huid van varkens. Ja, ze kunnen natuurlijk verbranden, maar niet meer dan bijvoorbeeld een witte kat die kan verbranden aan de oortjes. Dus de pigment dat gaat heel traag, langzaamaan donkerder worden. Maar niet meer als varken verbrandt ook. Ja, voilà. Als ze met zonnebrand en smeren. Doe je dat? Nee. Oké, hier hoor ik op het eind dan twee dingen. Hè. De huid van varkens kan dus verbranden en je kunt die huid dan met zonnebrand insmeren. Die twee dingen zijn we gaan uitzoeken. Bas Antonissen uit het Brabantse Rukwijs, varkenshouder. Hij staat dus dagelijks tussen de varkens, ook als het hoog zomer is. Ja, zeker. De huid van een varken kan verbranden als die te lang in de zon loopt of ligt. Als dat gebeurt, dan, uh, ja, dan, dan, als het heel heftig is, dan is het eigenlijk hetzelfde als bij een mens. Dan hebben ze de vellen er gewoon op staan. Ah, je wilt zo graag dat die varkens buiten komen. Maar dan gebeurt er dit. Komt dat dan vaak voor, dat varkens verbranden? Nee, volgens boer Bas komt het echt heel zelden voor. Hij legt uit hoe zijn varkens zelf voorkomen dat ze verbranden. Mijn zeugen die kunnen van april tot november in de wei. Daar heb ik ook een modderpoel gemaakt. Zodat als ze zin hebben, dan, of daar behoefte, gaan ze zelf in het water en in de modder. En dan, dan kunnen ze uren in de zon blijven liggen zonder dat ze verbranden. Dat is dan eigenlijk een soort laagje op hun huid. Oh, heerlijk, zon in de modderpoel. Zeg, maar het klinkt niet alsof die zeugen van boer Bas een slecht leven hebben. Nee, dat klinkt niet zo inderdaad. We belden even met Daphne Westerhof. Zij is van het beloofde varkensland. Dat klinkt echt nog veel beter. Mm-hmm. Zij bevestigt ook dat de huid van varkens kan verbranden. Als de varkens wat ouder worden, dan nemen ze ook bij haar een modderbad. Maar de biggen die helpt ze een handje met de bescherming tegen die krachtige zonnestralen. Als ik biggetjes bij de boer koop, en dan hebben ze dan nog hele tere jonge huidjes. En het is zomer en de zon schijnt. Ja, dan moet ik ze echt insmeren met factor 50 of 60 wel. En aan het eind van de dag met aftersun. Als het biggetje wat ouder wordt en de huid steviger en ze ook haren gaan ontwikkelen, dan kunnen ze op een gegeven moment ook zonder die zonnebrandcreme. Oké, twee mensen die dus dagelijks met varkens te maken hebben, die bevestigen dat ze kunnen verbranden en je moet ze insmeren. Ja, genoeg bewijs dus eigenlijk. Maar toch nog eventjes gebeld met iemand vanuit de medische hoek, dierenarts John Vonk. Hij vat het nog even samen. Varkens kunnen verbranden in de zon. Ze krijgen dan een wat rode huid. Ze beschermen zichzelf daar in de natuur tegen door modderbaden te nemen, waardoor de opgedroogde modder uiteindelijk zorgt voor een beschermlaag. Nou, we kunnen concluderen dat varkens inderdaad wel degelijk kunnen verbranden in de zon. Oudere varkens kunnen zichzelf beschermen door een beetje in de modder te rollen. Maar kleine biggetjes kun je dus beter een handje helpen met zonnebrandcreme en zelfs aftersun. Heel mooi, Martijn, dankjewel. Ja, tegen vierde trending vandaag. Vertel alles. Oh, het is ontzettend druk op sociale media, ja? Want Piet Paulusma is in het nieuws. Jan van Veen's eigen Candlelight, of Candlelight's Jan van Veen is in het nieuws. En Joram van Klaveren, de oude rechterhand van Wilders, is moslim geworden. Echt waar? Echt waar. Oké, dat is over een uurtje. Eén vandaag, zo verder. NTO Radio 1. Het water staat ons aan de lippen. Basisscholen komen weer in actie tegen het lerarentekort. De problemen zijn enorm. Er moet wat gebeuren. Hoe moet het opgelost worden? En dan stelt u een hele moeilijke vraag. Want het is niet even zomaar op te lossen. Het NOS Radio 1-journaal. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Heel Holland bakt in de bakkerij. Is het enigszins vergelijkbaar? Nee, dat zeker niet. Als ik soms zie hoe taarten gemaakt worden, en waarvan ik eigenlijk weet dat het niet eten is, die zou ik niet graag willen verkopen. Met Jurgen van den Berg. Och, wellicht is dat een leuk vak. Bakker worden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op concertgebouw.nl.